przywiózł, wniósł i podłączył, no. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 maja, minęła godzina 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Ostra dyskusja w Parlamencie Europejskim. Politycy rozmawiali o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce. Jestem tutaj, żeby ostrzec. Dlaczego bronicie ruskich wpływów? Mały ZUS wydłużony o rok. Przedsiębiorcy zapłacą mniej. Na koniec o tym, z czego w średniowieczu śmiali się Anglicy. W rękopisie jest opowieść o chłopach urządzających polowanie na zająca. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim była premier Beata Szydło ostro skrytykowała deputowanych opozycji, którzy sprzeciwiają się komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Dzisiaj na sesji Europarlamentu w Brukseli odbyła się debata na ten temat. Beata Szydło, wypowiadająca się w imieniu grupy konserwatystów, podkreślała, że tego typu komisje funkcjonują także w innych krajach. Dlaczego bronicie ruskich wpływów, a dlaczego nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami? Wstyd, Sikorski, że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Wstyd, że na tej sali są byli polscy premierzy, którzy kiedyś reprezentowali również partię, która zaciągała w Moskwie pożyczki. Konstytucja polska nie jest łamana i dobrze, że ta komisja w Polsce powstała, bo jeżeli mówimy o tym, jak silne są ruskie wpływy, to ta debata pokazuje, że są bardzo silne. Była premier powiedziała też, że część polskich eurodeputowanych nawołuje do rebelii i mówi o wyprowadzaniu ludzi na ulicę. Z apelem o tłumny udział w niedzielnej demonstracji wystąpił m.in. europoseł Andrzej Halicki, występujący w imieniu grupy chadeków. Jestem tutaj, żeby ostrzec, bo Lex Tusk to nie jest kolejna ustawa, która łamie konstytucję. Ta władza ma jeden scenariusz działania. Oskarżyć innych o to, co sama robi i jednocześnie wyeliminować opozycję z życia publicznego. Oskarżyć i wyeliminować, bo boi się przegranej. Debata na temat specjalnej komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów została zorganizowana na wniosek chadeków, który został poparty przez socjalistów, liberałów i zielonych. Rząd wydłuży tak zwany mały ZUS o kolejne 12 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyli 120 tysięcy złotych przychodu, będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Minister rodziny Marlena Maląg mówi, że ułatwienia mają na celu stymulację polskiej gospodarki. Została podjęta decyzja o tym, aby tak zwany mały ZUS był świadczeniem, które jest o jeden rok wydłużanym, żeby dać ten oddech firmom, małym firmom, które są sercem gospodarki dla dalszego rozwoju, a obejmie to tak naprawdę ponad 300 tysięcy firm w Polsce. Rząd wylicza, że tak zwany mały ZUS pozwala małym przedsiębiorcom zaoszczędzić do kilkuset złotych miesięcznie. Olsztyński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczął wymianę tablic drogowych z nazwą Kaliningrad na znaki kierujące do Królewca. W kwietniu przemianowanie zaleciła Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej. W województwie warmińsko-mazurskim, które graniczy z obwodem królewieckim, przy drogach krajowych i ekspresowych zamontowanych jest 26 tablic z nazwą Kaliningrad, informuje Karol Głębocki, rzecznik GDDK w Olsztynie. Rozpoczęliśmy dziś wymianę tablic kierunkowych z nazwą Kaliningrad na nazwę Królewiec. Są to tablice przy drodze krajowej numer 57 w miejscowości Lutry i Wozławki. I tu już się wymiana dokonała. W najbliższym czasie wymienimy tablice przy drodze krajowej numer 51 w Dywitach i w Dobrym Mieście. To początek tej operacji, bo do połowy czerwca wymienimy łącznie 26 tablic. Zmiana oznakowania będzie kosztowała około 60 tysięcy złotych. Z czego żartowali średniowieczni angielscy komicy? Na to pytanie pomaga odpowiedzieć znaleziony właśnie skarb, rękopis, stanowiący zapis występu 15-wiecznego śpiewaka i recytatora. Dokument jest unikalny, bo zwykle te występy zapisywały się tylko w pamięci mieszkańców wiosek i miasteczek. O odkryciu anglisty Jamesa Wade'a z Uniwersytetu w Cambridge opowie Adam Dąbrowski. Rękopis pochodzi z burzliwych czasów wojny róż. Rody Lancaster i York walczyły o tron. Trochę śmiechu się więc przydało, a nasz minstrel rozładowywał napięcie, żartując z możnych, z rycerzy, z rodziny królewskiej i z duchownych, ale zachował równowagę, bo ostrze humoru wymierzał także w chłopów, czyli w swoją publiczność. W rękopisie jest opowieść o chłopach urządzających polowanie na zająca. Jeden z bohaterów panicznie boi się spotkania ze zwierzakiem, jest bowiem przekonany, że zając stanowi śmiertelne zagrożenie. A brytyjskie media od razu skojarzyły to z filmem Monty Python i Święty Graal, filmem, w którym bohaterskim średniowiecznym rycerzom przychodzi zmierzyć się z terroryzującym okolice zabójczym królikiem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i niezwłocznie przenosimy się na paryskie korty, gdzie trwa French Open. O wielki szlem gra Hubert Hurkacz z Holendrem Talonem Cresporem i to jest prawdziwy drugorundowy horror. Po wygranych u biego w pierwszym secie 6-3, kolejne kończyły się tiebreakami. Mamy pięciosetówkę. Hubert zaczął znacznie lepiej serwować, co uratowało go przed porażką w poprzedniej partii. Trwa set numer 5. Ja patrzę, jaka jest sytuacja. Początek tego seta, więc na razie pod kontrolą, ale tak jak mówiłem, emocji tutaj bardzo, bardzo dużo. Jest 2-2 i 30-15 serwuje Holender. Magdalena Fręch z kolei męczyła się z Kamilią Rachimową i też tutaj patrzę, jaka jest sytuacja. Pierwszy set dla Rosjanki 6-3, w drugim prowadzi 5-4. No, ostatnie chwile na jakąś deskę ratunkową albo telefon do przyjaciela. Z turniejem na kortach Rolanda Garrosa pożegnała się Alicja Rosolska, która tym razem sparowała się z Krystyną Buczą z Hiszpanii, ale poległy w meczu z Holenderką Demi Schurz i Amerykanką Desiree Krawczyk 0-6 i 2-6. Cały czas tak czuję się jeszcze, że mogę więcej na tych kortach ugrać. Czasami jest tak, że czuję się naprawdę dobrze przygotowana, w dobrej formie, a przegrywam w pierwszych rundach, tak jak tutaj. Czuję cały czas takie niezadowolenie z tego. Póki zdrowie będzie odpowiadało i będę mogła grać, no to na razie jeszcze kontynuuję, nie zamierzam porzucać rakiety, chociaż będzie coraz ciężej, no bo gdzieś ten ranking w tym roku mi spada. W drugiej rundzie zagra natomiast Katarzyna Piter i Węgierka Dalma Galfi, które wygrały z Chilijką Aleksą Guaraci i Nowozelandką Irin Rautli w 6-2, 5-7 i 6-2. Piter i Galfi wystąpiły w pierwszej rundzie jako tak zwane zawodniczki alternatywne po wycofaniu się amerykańskiej pary Davis i Liu. Następnymi rywalkami Polki i Węgierki będą Kanadyjka Gabriela Dąbrowski i Brazylijka Luisa Stefani. Z Paryża przenosimy się do Wiednia, gdzie niestety trwa seria porażek reprezentantów Polski. To oczywiście Mistrzostwa Świata 3-3. Wczoraj na inaugurację dwa mecze przegrali mężczyźni. Dziś na dzień dobry Dominika Fischer, Klaudia Gerthen, Klaudia Sosnowska i Aldona Morawiec uległy Egiptowi 18-21. Zaczęło się drugie spotkanie Polek. Grają z Australijkami. No i 15-10 dla Australijek. Głęboka ulga. Z całą pewnością to uczucie towarzyszy kibicom szczypiornistów Zagłębia Lubin, którzy dzięki barażowemu zwycięstwu z handbalem Stal Mielec 31-24 zapewnili sobie utrzymanie w ekstraklasie. Należą się gratulacje. Wczoraj wygrały z Kanadą, dziś odpoczywają przed drugim meczem Ligi Narodów z Włoszkami. Polskie siatkarki miały dziś dzień wolny. Raport libero Marii Stencel. Śniadanie, troszeczkę czasu dla siebie, później obiad, trening, siłownia połączona z chwilą piłek. Później też troszeczkę wolnego i na sam koniec jest wideo, później kolacja i regenerujemy się, czyli sen. Więc tak spędzamy dzień wolny. No i brawo. Trenerem roku w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Marek Papszon, to wiadomo od poniedziałku, a w Anglii Sepp Guardiola, który poprowadził piłkarzy Manchesteru City do Mistrzostwa Anglii. Guardiola z Manchesterem zdobył 5 tytułów mistrzowskich w ciągu ostatnich 6 lat, ale przecież to nie koniec sezonu, ma bowiem wciąż szansę na triumf w Pucharze Anglii i Lidze Mistrzów. A propos, sprawdźmy, co słychać w finale Ligi Europy na stadionie Puszkasza w Budapeszcie. Grają Sevilla i AS Roma. Mecz na ławce rezerwowych rozpoczął Nikola Zalewski, powołany na mecze z Niemcami i Mołdawią, ale po 9 minutach jest na razie 0-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 4 stopni na południowym wschodzie do 12 nad morzem nigdzie nie powinno padać. Jutro słonecznie, deszcz słaby i przelotny możliwy w północnej części kraju oraz w Małopolsce. Na termometrach od 15 stopni nad morzem do 25 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Partnerem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Tauron. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. 25 lat minęło, 25 lat od porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło konflikt, który trwał prawie 30 lat. Jeśli popatrzeć na statystyki zgonów, zabójstw i śmierci z tego okresu, to jest to bardzo wysoka suma, ponad 3,5 tysiąca osób, 9 tysięcy rannych. Jeżeli pamiętać, że Ulster ma około, czyli Irlandia Północna, ta część Wyspy Irlandzkiej, która należy do Imperium Brytyjskiego, to można powiedzieć, że w każdej rodzinie był ktoś, kto miał krewnego albo kogoś bliskiego, który w tej wojnie zginął, bo była to wojna. Anglicy i Irlandczycy nazywają to dość eufemistycznie the troubles, czyli kłopoty, ale my chyba dzisiaj będziemy używać określenia wojna domowa. Ta wojna domowa należy do generacji, która oglądała to w każdych prawie wiadomościach. Co więcej, był to temat, który poruszały nawet zespoły piosenkarskie. I właśnie od tego zaczniemy może. Kto dzisiaj pamięta piosenkę Boniem o tytule, który od razu Państwu powie, o czym jest nasz program. People believing, Grupa Boniem i Belfast. Drodzy Państwo, dlaczego ten konflikt z taką ostrością wybuchł właśnie w okolicach 68-69 roku? Wydawało się, że najgorsze, co było w relacjach irlandzko-angielskich, to była bardzo taka brutalna wojna domowa w latach 1916-1921. No, potem wydawało się, że ta Irlandia już jak gdyby okrzepła, ale rozumiem, że ci, którzy byli na północy i byli mniejszością katolicką, wcale się nie czuli jak u siebie na północy, panie Przemysławie? No właśnie, bo to jest dobre pytanie, prawda? Dlaczego najpierw kilkadziesiąt lat takiego spokoju było, prawda? Zgranego spokoju, a potem erupcja. I moim zdaniem to wytłumaczenie jest takie, że w gruncie rzeczy to nie do końca był konflikt religijny, jak on często jest przedstawiany. I nawet też nie do końca to był konflikt tożsamościowy, ponieważ postawa tak zwana nacjonalistyczna kontra unionistyczna, jeżeli jest umiarkowana, wcale niekoniecznie prowadzi do otwartego konfliktu. I czego przykładem też było bardzo wielu Irlandczyków, którzy aż do lat 80. masowo migrowali do Wielkiej Brytanii. Do właściwej Wielkiej Brytanii. Myślę, że tutaj tym czynnikiem zmiany, katalizatorem i taką iskrą na beczkę z prochem była zmiana strukturalna w gospodarce północnoirlandzkiej, do której ta część Wielkiej Brytanii już nie potrafiła się dostosować. Znaczy co, że te wielkie stocznie, które kiedyś budowały Titanica, wielkie okręty nagle przestały być... Kilka rzeczy tak? Połączonych. To znaczy, czym stała gospodarka północnoirlandzka, powiedzmy w późnym XIX wieku, wczesnym XX do połowy mniej więcej. W ogóle warto pamiętać o tym, że największe miasto Irlandii Północnej, Belfast, to jest taka Łódź. Albo Katowice, tak? Czyli miasto typowo przemysłowe, powstałe w niesamowitym tempie pod koniec XIX wieku i powiedzmy do początków XX. No kiedyś bogatsze od Dublina nawet, prawda? Zdecydowane i większe. I ludniejsze. Ale jednocześnie też dużo bogatsze od takich tradycyjnych miast północnoirlandzkich, jak na przykład Derry, łamane przez Londonderry. A w szczytowym momencie jednak właśnie lepiej sobie radzące. I teraz czym to wszystko stało? To stało po pierwsze tym, co pan redaktor powiedział, czyli przemysłem stoczniowym, ale bardzo wyspecjalizowanym w budowie bardzo szybkich transatlantyków oraz wielkich, bardzo kosztownych okrętów wojennych. Tam na przykład w czasie II wojny światowej zbudowano kilkanaście lotniskowców. Po drugie, przemysłem tekstylnym. Po trzecie, w pewnym zakresie kopalniami, które obsługiwały ten napędzany parą kompleks przemysłowy. I dopiero w ostatniej kolejności, można powiedzieć, takim wysokoprodukcyjnym rolnictwem. I z tych wszystkich gałęzi de facto w wyniku przemian technologicznych, politycznych, no bo przecież Wielka Brytania przestała być światowym imperium, które utrzymywało światowych rozmiarów marynarkę wojenną. I pewnego, myślę, że też braku pomysłu na to, jak się przebranżowić. W całych latach 60. obserwujemy proces bardzo szybko postępującej zapaści gospodarczej Irlandii Północnej. I symbolem tego jest to, że ona już w latach 90. była najbiedniejszą częścią Wysp Brytyjskich, będąc na początku XX wieku absolutnie jedną z najbogatszych. No i to z kolei skutkowało tym, że wszystkie pozostałe przez jakiś czas, powiedzmy, zamrożone czy tlące się pod powierzchnią konflikty społeczne, one nagle uzyskiwały tą dodatkową siłę napędową w postaci na przykład... Czynnik klasowy, jakby konfliktów o mieszkania socjalne, o zasiłki, o miejsca w dobrych szkołach. No to wszystko, co znamy z realiów społecznych krajów, które przechodzą bardzo głęboką recesję. Zwracam się teraz do Teresy Stylińskiej. Ten konflikt zaskakiwał świat niesłychanym takim okrucieństwem. Znaczy naprawdę bardzo dużo ludzi uczestniczyło w tych strukturach paramilitarnych po jednej i drugiej stronie. Jedni jako republikanie z IRA, drudzy jako lojaliści. To było parę ugrupowań, prawda, ultrasów ulsterskich. Skąd taka kultura przypominająca trochę południe Włoch, gdzie bierze się spluwę i po prostu czeka się na kogoś i wali mu się w plecy, prawda? Albo w kolano. Tu w Irlandii Północnej były po prostu bardzo wyraźne podziały między społecznością katolicką a protestancką. Przy czym, no, jak to już zostało powiedziane, to nie był w najmniejszym nawet stopniu konflikt religijny, tylko konflikt czysto narodowy, sprowadzający się do tego, że katolicy czuli się w ogromnej większości Irlandczykami i dążyli do zjednoczenia Irlandii, a protestanci wprost przeciwnie. Czuli się Brytyjczykami i nie wyobrażali sobie, że Irlandia Północna może zostać oderwana od Wielkiej Brytanii. Zresztą ja myślę, że warto tu zwrócić uwagę na pewne czysto językowe niuanse tego konfliktu, a mianowicie w społeczności katolickiej umiarkowani katolicy nazywali się nacjonalistami i nazywają się nadal. Natomiast ci najbardziej radykalni, ci, którzy angażowali się w walkę zbrojną, nazywali się republikanami. Irlandzka Armia Republikańska. Wśród protestantów również było takie rozróżnienie, tyle że tam umiarkowani nazywali się i nazywają unionistami, a ci, którzy byli najbardziej, powiedziałabym, również zbrojnie zaangażowani w konflikt, to byli lojaliści. No istotnie było tak, że tam faktycznie chyba nie ma rodziny, która by się nie zetknęła z tym konfliktem, w tym sensie, że ktoś z rodziny, znajomych, bliskich został ranny czy zabity, ale myślę, że również jest wiele takich rodzin, które zetknęły się z konfliktem jakby od strony czynnej, czyli na przykład po stronie katolickiej. Całe rodziny były zaangażowane w walkę IRA, czy organizacji pochodnych, bo jest ich całkiem sporo. To był skutek kolejnych rozłamów Irlandzkiej Armii Republikańskiej i faktycznie ten konflikt w ten sposób dotyczył, można powiedzieć, że każdego. Plus jeszcze dodatkowo ogromny jak gdyby dopalacz dla republikanów, czyli amerykańscy Irlandczycy, którzy ślą broń, pieniądze, pomagają. Tak, i tak dalej, to miało bardzo duże znaczenie, bo Amerykanie irlandzkiego pochodzenia byli bardzo zaangażowani. Zresztą miałam okazję obserwować ich jakby w akcji w Belfaście przy różnych okazjach i rozmawiać z nimi. I okazywało się, że oni są jeszcze bardziej radykalni niż Irlandczycy, katolicy Irlandcy mieszkający na miejscu. Tutaj także może... Nie, teraz jeszcze Piotr. Jak ty, zdradzę państwu, że Piotr długie lata mieszkał w Irlandii. Jak ty obserwowałeś tą antypatię brytyjską, irlandzką, republikańską? No ja oczywiście mogę powiedzieć o takich sytuacjach, z którymi się zetknąłem. Bo tutaj państwo doskonale opowiadają o historii, o podłożu gospodarczym. Natomiast ja to widziałem gdzieś w praktyce. Mogę opowiedzieć kilka sytuacji, z którymi miałem do czynienia. Na przykład podczas meczy w rugby albo które są transmitowane w pubach i siedzą Irlandczycy i wtedy, kiedy na przykład jest mecz między Irlandią a Anglią na przykład w Six Nations, tak, to są święte dni, tam po prostu wszyscy kibicują, tak jak u mnie w domu mama zawsze miała ten futbol w głębokim poważaniu, to tam no, nawet staruszki po prostu krzyczą w tym pubie i to widać, że ta niechęć jest duża. Znaczy wobec Anglików. Tak, wobec Anglików, oczywiście. Była też sytuacja na przykład dyskutowana podczas, chyba w 2015 roku, kiedy tam miał być zagrany mecz między Irlandią a Anglią na Croke Park, tak? To jest miejsce, gdzie w 1920 roku doszło do masakry. Zastrzelono tam kilkanaście osób, po prostu siły militarne angielskie dokonały odwetu i po prostu strzelały do tłumu. Tam zabito właśnie kilkanaście osób, ileś tam zmarło w szpitalach. No i to była dyskusja, czy w tym miejscu Anglicy mogą zagrać. Też taką mogę to jest z ostatnich tygodni sytuacja, kiedy zmarła królowa Elżbieta. No, u nas w Polsce rozmawialiśmy o tym z takim namaszczeniem, z pewną godnością, z zapatrzeniem na te wyspy. Natomiast w mediach społecznościowych znajomi, których cały czas tam mam w tej Irlandii, właśnie na Croke Park odbywał się jakiś mecz. No i cały stadion skanduje Lizzie in the box, Lizzie in the box. To znaczy Elżunia już w pudełku. Jest zupełnie inna wrażliwość na tego typu sytuacje. Dzisiaj przygotowując się i rozmawiając w domu trochę, że będę w tym programie, mój syn, który cały czas ma kontakty, bo wróciliśmy 3 lata temu z Irlandii po kilkunastu latach tam przebywania, no na przykład opowiada mi o tym, że koledzy jadą do Wielkiej Brytanii jego i robią sobie zdjęcie na przykład na tle grobu Margaret Thatcher, tak, i jakieś tam żartobliwe komentarze są. Więc dla nas Margaret Thatcher jest taką żelazną lady, osobą, która tam wyciągnęła Anglię z tarapatów gospodarczych i tak dalej. No z perspektywy Irlandczyków wygląda to zupełnie inaczej. Jeżeli mogę, to tak, ja bym tutaj dodała jedną rzecz, bo wspomniał pan o rodzinie królewskiej. To, że w koronacji króla Karola uczestniczyła wiceprzewodnicząca Sinn Féin, czyli partii politycznej, która zawsze stanowiła, nie zawsze się do tego przyznawała, to jest inna sprawa, zawsze stanowiła taką reprezentację polityczną, tak zwane skrzydło polityczne IRA. To jest rzecz niesłychanie znamienna. Znaczy liberalizacja IRA, Sinn Féin, tak? To jest to, że nie, ja bym to nawet ujęła w kategoriach gestu pod adresem Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Dlaczego to jest takie znamienne? Dlatego, że kiedyś opowiadali mi znajomi też w Irlandii, dwa fakty są znamienne. Jeden taki, że tacy zdeklarowani katolicy, irlandzcy, nacjonaliści i republikanie też, nigdy, jak mówili, nie czekali w kinie, nie byli w stanie obejrzeć końca filmu. A dlaczego? Bo w dawnych czasach był tam taki zwyczaj, że na koniec filmu odgrywano hymn angielski, brytyjski. W związku z tym to było nie do przyjęcia dla katolików irlandzkich i oni wcześniej kino opuszczali. A druga sprawa jest taka, że choć reprezentacja Sinn Féin a jeszcze i poprzedzających partii, już na razie ograniczymy się do tego, od dawna powinna być, czy jest formalnie w Izbie Gmin, to ci deputowani nigdy w niej nie zasiadali, ponieważ nie było nie do przyjęcia, nie do pomyślenia, żeby mogli złożyć przysięgę na wierność koronie brytyjskiej. To może... Więc to, że Michelle O'Neill pojawiła się na koronacji Karola, to jest właściwie bardzo znamienny symbol. Prezydent USA jednak nie pojawił się na koronacji Karola III. A można byłoby powiedzieć, że konflikt brytyjsko-angielski się skończył w 1812 roku, o ile dobrze pamiętam, a konflikt irlandzko angielski jest znacznie świeższej daty. Prawda? I Jerry Adams, który miał lider Sinn Féin, jeden z uczestników rozmów przed porozumieniem wielkopiątkowym, z którym miałam okazję kiedyś robić wywiad, powiedział mi, że to jest bardzo ważny element w historii Wielkiej Brytanii, Ameryki, Irlandii też, ponieważ dobrobyt Ameryki wziął się z tego, że w swoim czasie kazali się Brytyjczykom Amerykanie wynosić. Irlandczycy powinni pójść w ich ślady. To może ja dodałbym coś, co będzie trochę kontrować, ale nie dlatego, że nie zgadzam się z tym, co powiedzieli moi przedmówcy, tylko dlatego, że uważam, że ten obraz jest dużo bardziej skomplikowany i wieloaspektowy, więc zaczynając od sportu. W rugby jest jedna drużyna dla całej Irlandii. Ale w piłkę już nie. W piłce nożnej jest osobna dla Republiki Irlandii, dla Irlandii Północnej i oczywiście dla poszczególnych krajów Wielkiej Brytanii. Na olimpiadach jest jeden team GB, również pokrywający Irlandię Północną. Jest bardzo wiele instytucji społecznych o bardzo wysokim prestiżu w Irlandii, które noszą tytuł Royal Irish Academy, czyli Królewska Irlandzka Akademia Nauk, Królewskie Towarzystwo Ratowania Osób na Morzu, czy Ratownictwa Morskiego, które jest wspólne dla całych Wysp Brytyjskich do dzisiaj. Wiemy, że bo niedawno ujawniono takie dokumenty, że rząd irlandzki zawarł z Wielką Brytanią w latach 50. porozumienie o wspólnej kontroli przestrzeni powietrznej i otworzył przestrzeń powietrzną dla brytyjskich sił powietrznych po to, żeby mogły dokonywać przechwyceń sowieckich bombowców. Do dzisiaj ten układ trwa. I z nowszych rzeczy, żeby nie tylko cofać się do historii, warto też pamiętać o tym, że w tej chwili osoby wychowane w tradycji katolickiej, to już nie są katolicy w znaczeniu wyznaniowym, stanowią już ponad połowę ludności Irlandii, ale jednocześnie ponad połowę ludności Irlandii stanowią wciąż w świetle, to są wszystko dane ze spisu powszechnego z 2021 roku, osoby, które popierają Unię Irlandii Północnej z Wielką Brytanią. Innymi słowy, mamy istotną grupę osób wywodzących się z tradycji katolickiej, które są unionistami. I to powoduje, że tak naprawdę ten konflikt w gruncie rzeczy bardziej jest mozaiką. Czyli krótko mówiąc, nie spełnia się to przekonanie Irlandczyków, no, że jeszcze trochę i się razem połączymy, prawda? No właśnie zobaczymy. Tutaj bardzo dużo będzie zależało od tego, jak się ułożą ostatecznie stosunki pobrexitowe, w tym zwłaszcza gospodarcze. Tu warto pamiętać o tym, że Wielka Brytania zapewnia Irlandii Północnej znacznie hojniejszy system wsparcia społecznego, medycznego, tak, niż obowiązuje w Irlandii. No właśnie, w Republice Irlandii. Pytanie do Piotra. I może jeszcze ostatnia rzecz, bardzo istotna. Dlaczego ten konflikt wybuchł mniej więcej w połowie XX wieku i dlaczego on się wypalił w latach 90? Wybuchł dlatego, że Wielka Brytania na tym etapie przestała być mocarstwem globalnym i utraciła zdolność całkowitej kontroli wód wokół Irlandii. I mógł się też rozpocząć na masową skalę przemyt broni ze Stanów Zjednoczonych. A zamknął się między innymi dlatego, że politycy amerykańscy wzięli się za poważne zwalczanie tego przemytu w latach 90. jako część tego wielostronnego dealu, którego najbardziej znaną częścią rozpoznawalną jest porozumienie wielkopiątkowe. A teraz Sunday, Bloody Sunday, piosenka, która nawiązuje do masakry w jednej z północnoirlandzkich miejscowości właśnie w niedzielę sierpnia 1972 roku. Mogę poprawić? Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o 25 latach No, prawie pokoju, bo jednak co pewien czas zdarzają się rozmaite incydenty. Rozmawialiśmy głównie o podłożu ekonomicznym, że tak powiem. Zwracam się do Piotra Czerskiego. Jak to składa się teraz? To znaczy, Irlandczycy republikańscy, południowi, patrzą na północnych jako bogatszy naród? Czy na odwrót jest tak, że już gaśnie ta troska o to, żeby się połączyć z braćmi z północy? Jak to wygląda pod względem bogactwa obu części wyspy? Z tego, co ja obserwowałem i z tymi ludźmi, z którymi rozmawiałem, to sentymenty cały czas są. Zresztą, nie wiem, gdzieś ostatnio, przepraszam, nie podam źródła, ale właśnie odżywają pomysły po Brexicie, że w końcu dojdzie do tego referendum, które było zagwarantowane właśnie w porozumieniu wielkopiątkowym, że demografia tam weźmie górę, że jednak katolików jest... Że referendum w sprawie zjednoczenia obu części. Że to się w najbliższych 10 latach zdarzy. No i wtedy to też rozwiąże ileś problemów. Pewnie oczywiście będą nowe, ale na przykład zniknie w końcu problem granicy, która powstała, która powinna powstać w wyniku Brexitu, a która jest taką granicą, bym powiedział, no taką 50-50, tak? To jest taki kompromis, tam część towarów jest clona, część nie jest. Z jednej strony to jest granica Unii Europejskiej, więc powinna być kontrola, a jej nie ma. Tam cały czas kilkadziesiąt tysięcy ludzi przejeżdża z jednej strony na drugą do pracy po prostu codziennie. I to też było przecież jeden z warunków porozumienia. Ale to tak? Bardziej się opłaca jechać z północy na południe, czy z południa na północ? Moim zdaniem to jest biedniejsza część. No, Ulster. Natomiast tam też się dzieją różne rzeczy. Ja pamiętam jeszcze lata 2008 na przykład, kiedy był kryzys. Tak, po upadku banków i tak dalej, ten taki ogólnoświatowy. I tam na przykład ceny były niższe. Jeździły z Dublina wręcz autobusy, które zabierały kupujących, którzy jeździli sobie do Belfastu na zakupy. A znowu to w Polsce takich rzeczy nie widziałem, natomiast występowali oficjele. No do nas to przyjeżdżają Czesi, tak? No tak, no właśnie na tej zasadzie, jak teraz mówimy, że tam Niemcy przyjeżdżają do nas kupować benzynę. I to dokładnie tak było. Oni tam zapraszali, tam chyba w Newry, jeśli dobrze pamiętam, tuż za granicą Ulsteru, takie duże centrum handlowe. I tam po prostu bezpłatne autobusy z Dublina autostradą M1 jeździły. Tak jak u nas na przykład. Tak jak u nas przewoźnikowi? No widocznie tak. Tak, skoro to istniało. Natomiast znowu Irlandczycy tutaj z Republiki, z Dublina walczyli w ten sposób, że oficjele w mieście mówili, słuchajcie, występowali gdzieś w środkach masowego przekazu, nie jedźcie tam, bo przecież w tych centrach handlowych, w sklepach w Dublinie pracują wasze matki i żony. I takie kampanie społeczne się odbywały. Więc no, takie rzeczy widziałem. Pytanie do pana doktora. Czy pan sądzi, że będzie referendum w Ulsterze na temat połączenia się z południem, czy też właśnie teraz, jak już te czynniki narodowe wszystkie wystygły, to wszyscy stwierdzą, a może nam się bardziej opłaca tak właśnie się być podzielonym? Jeśli kojarzą państwo taki stary film brytyjski Italian Job, tam końcówka jest taka, że główni bohaterowie zamknięci z łupem w postaci złota w autobusie są na takiej skale i ten autobus tak się waha. Czy wleci w przepaść, czy nie. I powiedziałem, że to jest taki moment historyczny. Bo jest kilka czynników, które tu mogą w krótkim czasie dużo zmienić. Na przykład. Po pierwsze, dynamika polityczna w Irlandii Północnej i w Republice Irlandii. Ponieważ po mniej więcej 100 latach funkcjonowania jednego i drugiego bytu szykuje się moim zdaniem bardzo głęboka korekta sceny politycznej w jednym i drugim kraju. Już w ostatnich wyborach parlamentarnych najlepszy wynik miała partia Sinn Féin. Mówię teraz w Republice Irlandii. I to postawiło na głowie cały system polityczny irlandzki, bo zmusiło dwie główne partie, powiedzmy odpowiednik PiSu i PO, coś mniej więcej w tym stylu, do zawarcia wielkiej koalicji. Czyli, ale mówi pan, porównuje pan PiS i PO w... Nie, wyobraźmy sobie sytuację, w ramach której jakaś trzecia siła polityczna w Polsce zmusza PiS i PO do zawarcia wielkiej koalicji. To jest tego typu sytuacja. Więc ale kto się połączył w... Fine Gael i Fianna Fáil. To są dwie partie, które przez cały... ich konflikt między nimi przez całe 100 lat napędzały politykę irlandzką. I co to oznacza? To oznacza, że w kolejnych wyborach Sinn Féin ma bardzo dużo szans zdobyć władzę. Ale na południu czy na południu? Na południu. I to oznacza, że będzie po stronie Republiki Irlandii bardzo napędzać agendę tego referendum. Już w tej chwili po stronie północnej Sinn Féin w tej chwili jest największą partią i jeśli powstanie tam rząd lokalny, a pamiętajmy, że jego powstanie blokują w tej chwili unioniści północnoirlandzcy, właśnie dokładnie z tego powodu, to jego premierem zostanie, jego premiera będzie desygnować Sinn Féin. Więc to jest pierwszy czynnik. Jeżeli mielibyśmy Sinn Féin u władzy w obu częściach wyspy Irlandii, to moim zdaniem referendum w krótkim czasie nastąpi. Druga rzecz. A jeżeli nastąpi, to jak się zakończy? No właśnie, i tutaj przechodzimy do drugiego czynnika, którym jest ostateczne ułożenie się pewnego ładu prawno-instytucjonalnego po Brexicie. I tutaj z kolei kluczową rzeczą jest, czy zawarte w styczniu obecnego roku porozumienie windsorskie między Unią Europejską i Wielką Brytanią w końcu zagra. Jeśli zagra, to moim zdaniem to będzie bardzo poważnie osłabiało pęd na zjednoczenie Wyspy Irlandii, dlatego że to porozumienie efektywnie zapewni Irlandii Północnej taką pozycję, takiej wisienki na torcie. To znaczy stosunkowo małego, ale bardzo dobrze ustawionego obszaru, który ma nieograniczony dostęp do rynku Unii Europejskiej i jednocześnie nieograniczony dostęp do rynku brytyjskiego. I to jest bardzo konkretna korzyść gospodarcza. Do tego dochodzi oczywiście cały bogaty pakiet tych dotacji z Londynu, który musiał czymś być zastąpiony. No i ostatnia rzecz to to, że... Pod warunkiem, że Brexit będzie dalej w mocy, prawda? No bo wtedy oni No pod warunkiem, że nie nastąpi zjednoczenie. To o to mi chodzi. No i ostatnia rzecz. Rosnącą częścią, aczkolwiek ciągle jednak nie jakoś strasznie dużą gospodarki północnoirlandzkiej jest przemysł zbrojeniowy, który ma rację tylko w przypadku pozostawania Irlandii Północnej w ramach Wielkiej Brytanii. Tam powiedzmy w kontekście wydarzeń, które nas tu w Polsce pewnie bardziej interesują, czyli wojny w Ukrainie, pociski Enlow używane na Ukrainie, czy Starstreak są właśnie produkowane w Belfaście. I no, wiadomo, że ta produkcja wyjdzie z Belfastu, jeżeli Belfast przestanie być częścią Wielkiej Brytanii. Czyli jednak ta brytyjska specyfika ma znaczenie, pani Teresa. Ale ja jeszcze do tego, co pan doktor mówił, dodałabym, myślę, że słuchaczom należy się pewne słowo wyjaśnienia, bo ten system północnoirlandzki jest dość specyficzny. A mianowicie, o ile Sinn Féin na południu, czyli w Republice, jeśli jest największą partią, to ma swobodę działania, to na północy tak nie jest. Dlatego, że premier jest wprawdzie z największej partii katolickiej czy protestanckiej, ale wicepremier reprezentuje największą partię, powiedzmy, drugiej społeczności. I mimo, że się formalnie nazywają premier i wicepremier, to są równorzędni sobie. W związku z tym, jeżeli tak jak to jest obecnie, jedna strona, czyli Demokratyczna Partia Unionistyczna Protestancka, nie chce uczestniczyć w rządzie, to tego rządu być nie może. I to bardzo ogranicza Sinn Féin na północy swobodę działania. A co z tego wyniknie, no to oczywiście się dopiero okaże. No dobrze, chociaż ale... jeśli można jedną rzecz dodać w kontekście referendum. Referendum rozpisuje nie rząd Irlandii Północnej, tylko rząd brytyjski. Tak, to prawda. W przypadku prawdopodobnienia istnienia większości, która by opowiedziała się za tym zjednoczeniem. Referendum rozpisuje rząd w Londynie, prawda? Tak, tak. I to oznacza, tak, że nawet w przypadku blokady lokalnego systemu władzy spokojnie da się doprowadzić do takiego referendum. No tak, ale Londyn nie jest przecież zainteresowany w tym referendum. Czy jest? Londyn jest zobowiązany międzynarodowo do rozpisania takiego referendum. Porozumienie Wielkopiątkowe jest traktatem międzynarodowym. No dobrze, a więc jak w Londynie nie ma wielkiej swobody działania. A jak w takim razie, czy w ogóle Irlandczycy południowi mają jeszcze tego ducha takiej chęci połączenia, czy też już są takimi bohaterami, nie wiem, postnowoczesnej, modernistycznej rzeczywistości? Pewnie jedni tak, a drudzy nie. Politycy są tutaj pewnie bardziej dyplomatyczni i oszczędni w słowach i tak jak, nie wiem, teraz ostatnio Bertie Ahern i Tony Blair gdzieś tam się spotkali, wspominali te czasy, kiedy podpisywali, prawda, porozumienie. Natomiast ulica jest gdzie indziej. To jest to, o czym już tutaj gdzieś wspominałem, tak, że w 2012 roku była taka podwójna wizyta królowej angielskiej, bo według protokołu królowa angielska zwiedza te różne terytoria zależne tylko raz w czasie swojego... No tak, ale to jest bezpośrednia część Wielkiej Brytanii. No, ja mówię o... To była 40 razy w Ulsterze. Tak, ale ja mówię teraz o wizycie w Republice. Była taka podwójna wizyta, kiedy prezydent Obama się pojawił i kilka dni później była królowa angielska. I pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie w dokach w Dublinie na jednym z hoteli wieszano takich ogromnych rozmiarów portret królowej Elżbiety i tam po prostu było kilku robotników na takim ogromnym dźwigu i jeden z dołu gdzieś tam, mając taką dobrą perspektywę przez walkie-talkie, sterował całą sytuację. I ja podszedłem i nieco prowokacyjnie zapytałem, jakie to uczucie wieszać brytyjską królową. A on mi odpowiedział, wiesz, no dziadek o tym marzył, ojciec też, a patrz, mi się udało. I to też takie sytuacje, on zupełnie to naturalnie powiedział, słyszał, że jestem obcokrajowcem, może żartował, może nie. No ale trzeba o tym pamiętać, że wtedy na przykład był czas kryzysu i na przykład robotnicy, z którymi pracowałem w fabryce, no mówili, no zobaczcie, na to nie ma, socjal jest ścięty, a tu nagle jest ogromna wizyta, która będzie kosztowała tyle i tyle pieniędzy. Wizyta Elżbiety w Republice Irlandzkiej. Pani Tereso, a no może teraz Karol będzie nowym elementem, przy którym wszyscy będą lgnąć do korony. Tego wykluczać nie można, bo to jest jednak zmiana radykalna. I Karola taka wizyta... Karola, który oczywiście Irlandię Północną wielokrotnie odwiedzał, z pewnością wizytę w Republice Irlandii ma przed sobą, a takie wizyty są zawsze brzemienne w takich miejscach. Takich miejscach, które są no, bogate w niedobre skojarzenia, konflikty, różne powiedzmy fakty historyczne, które ciążą na stosunkach brytyjsko-irlandzkich, więc Karol ma to przed sobą i możemy się spodziewać, że kiedyś do tej wizyty dojdzie. Natomiast oczywiście pewnie każdy z nas oceni stan ducha Irlandczyków z Republiki, w zależności od tego, z kim mamy do czynienia, każdy z naszej trójki czy czwórki. Otóż ja mam jednak wrażenie na podstawie tego, co w czasie ostatnich, już sprzed paru lat, bytności w Irlandii Republice. Słyszałam, ja mam wrażenie, że tam jednak zapał taki narodowy, zjednoczeniowy, bardzo osłabł w porównaniu z tym, co miało miejsce 20-30 lat temu. Myślę, że Irlandczycy koncentrują się obecnie na innych sprawach. Te inne sprawy to jest w swoim czasie ich ogromny sukces gospodarczy, potem kryzys gospodarczy, wszelkie zmiany obyczajowe, które jednak Irlandia wprowadza masowo i zaskakująco jak na społeczeństwo, które zawsze było bardzo katolickie. No, coś się, mam wrażenie, tam bardzo zmieniło. No, nie chcę powiedzieć, że pękło w duszy narodu, ale niewątpliwie to nie jest ta sama Irlandia, która była 30 lat temu. Irlandia też bardzo zmienia skład etniczny. Musimy pamiętać, że to jest społeczeństwo w tej chwili bardzo dynamicznie imigracyjne i przez imigracyjne nie rozumiem wyłącznie takich wspólnot powstałych po rozszerzeniu Unii Europejskiej jak Polska, prawda? Akurat Polacy są największą tego typu mniejszością zarówno w Republice, jak i w Irlandii Północnej. Ale też bardzo dynamicznie te mniejszości pochodzenia pozaeuropejskiego. I to nie jest dzisiaj takie, można powiedzieć, katolickie, stęchłe, białe społeczeństwo. Wręcz przeciwnie, pod wieloma względami jest to dokładne przeciwieństwo. Ale dla większości z tych osób, które przyjeżdżają spoza Wielkiej Brytanii i Irlandii, do Irlandii, te sprawy związane ze zjednoczeniem są dużo bardziej abstrakcyjne, dużo mniej angażujące emocjonalnie, dużo bardziej odległe w każdym tego słowa znaczeniu. A jak się sytuują Polacy w tych wszystkich problemach irlandzkich? To może powiem o swojej perspektywie, ale myślę, że każda z obecnych osób pewnie ma własne doświadczenia. Moje obserwacje i doświadczenia bezpośrednie są takie, że Polacy są mniejszością w pewnym zakresie pośredniczącą. Są kojarzeni z katolicyzmem, to powoduje, że są pewne punkty styczne z tą wspólnotą pochodzenia katolickiego w Irlandii Północnej, ale jednocześnie są dużo bardziej konserwatywni, często niż Irlandczycy, katolicy irlandzcy. Często mają parafie polskie, to powoduje też, to nie jest takie proste zlanie się ze strukturą, nazwijmy to, katolicyzmu irlandzkiego albo tego, co z niego zostało, bo pamiętajmy, że to społeczeństwo się bardzo zliberalizowało. A z drugiej strony bardzo są chwaleni przez pracodawców. Duża część pracodawców Irlandii Północnej to są jednak osoby pochodzenia tego unionistycznego czy protestanckiego. Ja spotkałem się osobiście z taką sytuacją, że w stosunkowo biednej części Belfastu robotniczej, ale protestanckiej, grupa Polaków wyremontowała kilka domów na ulicy i to okazało się podnosić wartość nieruchomości na całej ulicy i momentalnie stali się jednymi z najbardziej popularnych katolików w Belfaście. Proszę. W tej części Belfastu. Piotr Czerzewski? No myślę, że jeśli patrzymy sobie na te kwestie związane z wiarą, z tym, że Polacy tam pojechali, i to rzeczywiście tak jest, że Irlandczycy, ci tacy konserwatyści, chcieli na początku widzieć w każdym Polaku Jana Pawła II, bo takie było skojarzenie i tak, zresztą to była taka anegdota, to był chyba pierwszy tydzień mojego pobytu w Irlandii, ja poszedłem do pubu i tam już był ten zakaz palenia, więc trzeba było gdzieś tam wyjść i spotykam Irlandczyka i się tam, on się mnie pyta, skąd jestem, ja mówię, że jestem z Polski i on mnie zaczyna ściskać po prostu i mówić, to wspaniale, wiesz, jak byłem mały, to miałem 6 lat, brałem udział we mszy w Phoenix Parku, spaliśmy z matką po prostu na ziemi przez ileś godzin i tak dalej. I to było wspaniałe dla mnie, bo ja pierwszy raz w życiu poczułem, że nie jestem z tej gorszej części świata, tylko że jestem przedstawicielem jakiejś nacji, która tutaj jest po prostu otaczana jakąś estymą, dokładnie, że być może w Wielkiej Brytanii czułbym się inaczej. Natomiast też taka sytuacja, o której mi opowiadali polscy harcerze, których tam w Irlandii, w Republice jest dosyć sporo, którzy chcieli, no, fasowali mundury dla tych swoich pupili, dla tych członków. I okazało się, że harcerstwo poza granicami Polski wywodzi się z Wielkiej Brytanii, z tej emigracji po II wojnie światowej. I oni mają mundury wzorowane na bluzach tych Battlefield brytyjskich. I absolutnie to było nie do pomyślenia, żeby w Irlandii mali polscy harcerze chodzili w takich mundurach. Musieli ściągnąć im specjalnie z Polski. Więc z jednej strony, powiedzmy sobie, być może ta historia już dla wielu ludzi jest zupełnie nieistotna, natomiast gdzieś tam w tych kręgach politycznych jest istotna i nikt nie będzie w brytyjskim mundurze po prostu biegał po Dublinie, a mury w Belfaście między katolikami i protestantami mimo 25 lat stoją. Kilkumetrowe stoją. Stoją i kwitną. Zdążone są nowe. Wyższe chyba niż w Strefie Gazy. Musimy niestety kończyć. Więc niestety nie szybciutko. Mogę jeszcze króciutkie zdanie grać. Ja przyznam, że nie miałam kontaktu z Polakami w Irlandii, ani w Republice, ani w Irlandii Północnej, ale pamiętam, że parę lat temu było sporo doniesień prasowych o napadach na Polaków, podpalaniu domów w Irlandii Północnej. Tylko, że to były dzielnice protestanckie, a protestanci nie życzyli sobie, mieli własnych katolików i z nimi mieli kłopoty. Po co im jeszcze katolicy z Polski? Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o Irlandii, która świętuje 25. rocznicę porozumień wielkopiątkowych, która prawie przyniosła pokój, bo czasami incydenty są, ale na tle tego, co się działo w latach 72-96, no to jest znacząca poprawa na lepsze. Niech Bóg